أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. اس بڑی آیت کریمہ کی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت اللہ ورکی منون کو تا چاچی ایمان روڑو او عمل صالح اکڑو. ایمان روڑو پا دی خبران چی آو دا اللہ دا دین دا سربلندے دا پار جہاد بکو، عمل صالح اکڑو دا سنت و مطابق، نو اللہ غیل بشارت ورکی واخل بشارت وال خوشخبری. اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ یدخل الذین دن بکی حق کسان لرا، داخل بکی حق کسان لرا، آمنو چیمان روڑو پا مسلاد سورت باندی، ایمان روڑو پا دی خبران چی آو دا اللہ دا دین دا سر بلندے دا پارا مالی و جانی قربانی بورکو، وعملو صالحاتی و عملی اکڑو نیک پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام باندی، زکا نیک عمل اغدے چی پاغی کی رنگ دا طریقی دا نبی علیہ السلام شامل شی. یو عمل سڑے ڈیر خو کی خوچ رنگ دا طریقی دا نبی علیہ السلام پکی نوی، نو دا عمل باطل دے. زکوی وعمل الصالحاتی او عمل اکڑو نیک پا طریقہ دا پیغمبر دے سلام باندی، چرت بے اللہ داخل کی جنات جنتن تا تجری من تحتی حل انہارو، چی بئی گی با دلان دی داغی نوالی دازی جنتو نئی چی ولی با بکی بئی گی، چینی و چشمی و نہرونو بکی بئی گی او نہرونو بدسی. نو آیت نمبر 15 کی اللہ داغی تفصیل بیا کئی والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تاکل الانعام، اس تخویف ور کئی، تخویف اخروی. والذین کفروا کسان چی انکار اکڑو دا جہاد نا، جہادی غیر ضروری اگنلو، انفاقی غیر ضروری اگنلو، چا تا جہاد غیر ضروری خکاری او چا تا انفاق غیر ضروری خکاری، دار چا خپل خپل سوچتے او خپل خپل نظریہ دا، حالان کی حکم دا اللہ دار اقیم الصلاة و آت الزکاة، حکم دا اللہ دارے فصل لربک وانحر، پری دریو سرتنو کی چھ مضمون ذکر کئی، نو جہاد او انفاق دوانے ذکر کئی. اس کا جہاد منی انفاق بم منی، زنی تن خپل فلسفی او خپل سوچ او خپل فکری او د خپل خوخه مالک ته دیو ير دایو بمنم خدا بل بنمنم نہ جہاد چ منی نو انفاق بم منی. اکثر تاسو ګوره د درسونو کې زمون اعلان د انفاق کیږي چې ملګری په انفاق کې سواخ لے اوس د انفاق نه د استاد جیب تزی او نه د امیر جیب تزی او نه د بل ملګری جیب تزی اوس د انفاق سی دا یو قسم لستاسو ٹریننگ دے. نن کته د زر روپو نه 50 روپے یا 100 روپے انفاق کی ورکولے شی نبل ورس کا بیا دلکون مقرازینو تب بیا یریگی ناو پتا بیو حیبت نرازی بلکی تب خپ آسانا و خپ خوشحال زڑا بے ورکولے شی زینو ملگرو زڑا کی بدا رازی کی دیشی دا کمتن اعلان کئی دا دی بے اخلی یا کی دیشی دیو استازی زنس نیمی خپلو کی یا کی دیشی امیر و سر نیمی نانا الحمدللہ ثم الحمدللہ دا خبری نشتا و چونکہ دا انفاق یو خدا چی ساسو ٹریننگی دویم دا چی دا درس دا پارا اکثر ضروریات پیدا کی گی کنا کل دا یوشی ضرورت شو کل دا بلشی ضرورت شو چرت یو پی ایس خراب شی چرت بیٹری خراب شی چرت امپلیفائر چرت مائک اس کا یوتن تا استاز اوئی چیجی سے ابتی روڑا زیم چیجی سے بدان اوئی چیزی نروڑا بلکل رو بیڑی کسویم چی رات بای تبا یو پی ایس روڑی و سر با بیٹریم روڑی و داب مکی نزیم زما دم را اعتماد پیشتا چی دے بو نامنیو نکی دگرنگی کسو بل چاہتا ہوئی ما مثال دی گلمنی رجی سے ابتا ہوئی یا بل چاہتا چلک دا فلان کے کار تو کا زیم دے با نامنیو نکی کئی بے خو یا ساتا بوج با پیراشی سبا پیراشی بوج با پیراشی اس کستانسو انفاق کی گی ہر یو تن دخپل وس و توفیق مطابق انفاق کی ایسا خپلا اچھائی دکس ضرورت پیخی گی نو داغی نا بے ملگری کئی تبا خبری گیم نا تبا اڈو دا دینا خبری گی نا چیر دا کار کول غواڑی او کنک کول غواڑی بلکہ تپ انفاق کی ایس خپل اچے باقید د خپل نازم نہ تپوس کو لے شی چھوئی ما پا دی یو کال کے تال سمر پیسے در کڑی دی اثر ریکارڈ پرو تھی تو باقید تپوس تے کو لے شی چھر نازم سیب یر خزانچی سیب زمونگ سر سمر انفاق بھائی تو باقید ناغی نہ تپوس کو لے شی سر دسی نا جی سیکرٹ فنڈ دے ہاں او دا مونگ بخبر استازو نازم یا امیر پا چبینو باندی خوری یا پا خیٹا باندی خوری نا دا استازو بیسی دی نو دا خبر مقصد دا چی اکثر زمونگ پا درسونو کی دا اعلان کی گی نا دا یو خدا چی ٹریننگ گی او دویم دا چی پا ملگرو باندی بیا دیوشی بوج نراجی نا دلتا ملنار بلیزا جہادم ذکر کئی انفاقم ذکر کئی دا مومن شان دے چی دوان بمنی او دوانو تب زان تیار ساتی اس جہاد تزان تیار ساتل سے زڑکی ارادہ کول او انفاق نو انفاق دا سی شینے چی دا اس نا لگ لگ ٹریننگ پکار دے زگ کدی او سڑی پا دیے کہ ٹریننگ نی شوی او دل غریب راشی ہو تووی چی مان سر امداد اوکا نو که 500 روپے ورکی نو زڑی خوری گی دا سی داو کن دا دگرنگی که 100 روپے ورکی نو زڑی خوری گی او چی کم یو تن امختوی پا ورکولو کی نو کاغا 15,000 ورکی او کلس زرے ورکی پا آغی سا فرق نرازی او یا ساتا سمر چی تا انفاق کے دون ربا اللہ تعالی مال کی خیر و برکت چھ زکا الامال و بین نیات دگرنگی دا ہر یو کار دار و مدار دا انسان پا نیت باندی رے کل جستان نیت دائی چیرا ننز لگ انفاق ورکوم سہر لکا دا دیر مقراغن و دیر نبم نرستو کے گم او ورکوم با یا ساده طالب اللہ داغینم زیاد مال در کئی تجربو کے والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام والذین کفروا او آگسان کفروا چی انکارو کرو انکار اکڑے رے دم سرے دا جہاد او دا انفاق نا غیر ضروری اگنلو مڑا پریدخ پلکار بکئی یتمتعون یتمتعونا فائدہ اخلی دوی پا دنیا کے دنیا کے فائدے واغستا وای غست دنیا کے فائدہ مزی او چرچے او کے عیش شرط اوکڑو جوانی دیوانی جند انجائے کو خبر ختم شوا سترگی پٹشوی او مرگ پیراغو ویاکلونا کما تاکلو لنامو او خوراک کئی دوی کما تاکلو لنامو لگا سنگ چی خوراک کئی چار پیان تا چار پیانو پرنگی خوراک کئی سو مطلب شو دو مطلبونه دی یو مطلب خدا چې انسان پیدا تو عبادت لوی ستا مقصد د پیدایي سو د الله عبادت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رستو زاریات 56 کې بتا سول ولې ستا د پیدایش مقصد د الله عبادت و اوس کله چې تا د الله د عبادت نه انکار وکړو او تا د خپل پیدایش مقصد خوراک سکاک اگنلو نو تاو ڈنگر کسا فرق پاتی شو پتاو غوئی کسا فرق پاتی شو پتاو سنڈا کسا فرق پاتی شو پاتی شو خو بس اغم خوراک کئیو خوب کئیو تم خوراک کئیو خوب کے امدہ خبر ادا نو تاو ڈنگر کے فرق امدہو چیا ساتا ته پیدا د الله عبادت لوي پتا د الله طرف د الله د طرف نه ځین اوامر او ځین نواهی لازم او ملزوم پتا باندې فرض دا کارونه بکې دا کارونه بنکې تا باندې دا لازم او شیطان د دې لحاظ او نه ساتلو نو د خر پرنګ مثال دی شو د ډنګر پرنګ مثال دی شو ام خورس کې وی حساب نه منی او تم خورس کې وی حساب نه منی و یا کولون کما تا کول دنا پوجې په یو مطلب دا شو یا دویم مطلب دا والذین کفروا یتمتعون هغه کسان چې انکار وکړو فائدہ اخلی په دنیا کې نو چې کم سړی دنیا پر شي یا ساته هغه بیا خوراکم لکه د ډنګرو کوي خوراکم لکه د چار پیانو کوي څنګه په ولاړه څنګه چې چار پیان په ولاړه باندې خوري داسې دیم بیا په ولاړه باندې خوري او چې وردن نشو نو سړی وی جوړ اپریشن ټیټر ته رادن نشو په ممکړي چرته اچړې یو هغه پیشخوز یو هغه قسمه قسمه شیزونه پکې پراتی کنه سړی چې وردن نشي پامو کی وی جوړ بس اپریشن تیار دی او دے با لکا دا غوی پا رنگ ولاڑی و پا ولاڑا بے خوری زینی سڑی بزان لکا خوراک راغستی پا لار بروانی او لکا دا غوی پا رنگ بلگی خوراک بکی و سڑی انسان خو اشرف المخلوقات اللہ پیدا کرے دے دا خو دا غوی صفت دے چی پا ولاڑا خوراک کئی انسان خو بخم زیدار کینی بسم اللہ با پیووی او بیا با شورو کی او بخی لاز بے خوری خودے و اننا زم بس کڈنگری مو کار سے مو بس پا ولانا بے خورم جی پا ولانا بے خورم اشیاء القرآن رحمت اللہ علیہ وی زمون کلی تو وی ویلیجیٹ والا را غلیو ویلیجیٹ والا را دار کلو اصلاح بے کول لاری کسی بے جوڑو لیو دا وی خبر اتری اشوی و سرا موتے جی زوی ولانم دا سی دو مدرسے مخیطا مدرسه زو خو جمعه تو په خپل پیسو یې جوړ کړو او ای ټوپه می اچول وو د سیرانګ جیب ادره دو وې دې ترا کوشو وې پنجابه کې یو بلته وې چې مولا صاحب غزان له دکان جوړ کړې ده راځي چې ملو شو سره وې چرار له ماته وې چې د جمعه کې تم مولا وې ماته چې آو وې چې سورې فاتحه درځي وې ماته چې آو وې چې وایا وی مویر الحمدللہ رب العالمین وی چو میرا وی یو بل تبی اردو کی وی چی زان سڑے خدے گزارا کئی زخر کتکی پردکی مزدوری بے کی گی وی پا ما دا خبر اڈی رب دا لگی وی میں چی منکو پا دا خل کو خپل رد کو او دا جماعت تے ما پا خپل پیسو جوڑ کڑے دے اس مکہ میں خپل دا عرصہ میں خپل دیو دا چان یو روپے ناخلو وی مویتے چی تاسو سل راگلی ہے وی چیرہ مونگ ویلے جیٹ والے ہو دری کلو اصلاح کو وی موتے چی دکلی اصلاح پا کم طریقہ کوئے سنگے کوي وی چیرې دی بد الله ری کوسه جوړو نالے جوړو وو دو بو بندو بسودا ایماته چې قران کې الله سورۃ الویلج ذکر کړی دی سورۃ الویلج یو بل تدا چې ګورې قران کې سورۃ الویلج کم زین راو وی ماته چې شپه کې کنه وی زکه ما باندې خو خبره یو بل تکړی وځه ما بارک نه وی ما چودره برابر هم کم وی ماته چې قران کې سورۃ الویلج پتر ته نشته ویلجټ والے د کلو اصلاح کوي څنګه کوي قران کې سورۃ الویلج دی وی ماته چې کم زه کې دی ما چې دیر شمه سی بارک چې دیر شمه سی بارک خو سورۃ الویلج نشته وی ماته چې انګلیش کې وته ویلج وای عربی کې وته بلد وای او پښتو کې وته مونږ کلی وایو سورۃ البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد وی ماته چې سورۃ بلد وی پیرز لی وریدل وی ماته چې مونږ ته به ونوي وی ماته چې وی چې څومره وخت کې به وی ماته چې ولی به ونوي وی چې څومره وخت کې وی مې چې دریو کالو کې دومره صورت او په دریو کالو کې وی مې وت کوي نو لس کالو کې به راته وی وی چې نه لګ را کم شي جی وی ماته چې دوه کالو کې وی بیا مې وته یو کال کې آن تر دې چې خبره میاشتې لرانغه هفتې لرانغه ورځې لرانغه وی چیرې مونږ سره خو دومره وخت نشته او پردي نوکران یو وی ما ته چې زه یو ګینټه کې ویرته وی وی چې زه ټیک تا وی پینټ شټونه چوری دی وی بوټان موټان یو ایستل وی رال الجمعات ته وی کېناست او ما قران راواغس او غیم راواغستو او وی شورو شم سورې بلد می شورو کو او سورې بلد د کلی د اصلاح احکام می ته بیان کړل چې یو دا د کلی مشر به جریر وی بهادر به وی نیویم دا تزا خون بے ختم شی سور بلد کی بے ہوئے پریدا دیکھ خوشتا خود پکی خود پکی خود سور بلد کی بے تاسول والے اس کا زویم خون بے ختم شی بے کو استاجی وی او دا واقعی پی وی نو تاسو بیا دا مخ کی نا آری او با قلم اچھت کڑی او نبلی کی وی بچ دا خو مونگ ویلی دی نو نویم دا تا دا کلی دا اصلاح دری اصولی و تا بیان کرل دری احکام چې د کلی اسلام په دې دریو شرایطو باندې کولې شي هغه وته بیان کړ او چې کله مو ته بیان کړل وي په دې کې د کلی خان او د هغه زوی راغو او د کلی خان زما سره خلاف او چې زوی راغو ته وایي چې جی پلار مې وایي چې روټه تیار ده ورازه وي مو ته چې زه او چې مې په سکري وي مو ته چې زه ساسو روټه تیار ده وایي چې دا څنګه کې دي چې تاسو هم را سره ځي وی میں چھے گورا لکھا زمام اگر سڑی سر اڈیرہ نلگی ہو زے بس وی چھے نہ زے برس وی اگر لکھو تا وی اگر کم چراغلے ہو وی چھے رجی کدیم دزان سر راوستو کا نا نو زمام پلار با دا خوشحالے نا خیراتو کی دے خود چار اوٹے نا خوری دا خود دا سی سڑے دے وی نورم متاثر شو زمان وی چھے را خام خواب زی وی چونکہ ملمانو وی میں چھے زے چیزنو وی ورگو اس ناسی ادا سے کورسے دیو وی وی چی رازے جی روٹے تیار دا وی دا غن ور پاسی دل سی او کمرہ کے میز لگو لے او پاگی اگر سامان مامان پروتو بس لکہ دا غویان ہو تا دیو درے دل وی چی رازہ کن مولی سے وی مو تے چی گورا کدا خرم نو غوی رانے جوڑی گی او دا سی اوکے مال رخصت را کے زب زم زگا کزدل تو درے دم نو تاسو نشے خوڑے تاسو نشے خوڑے زګه که خرمې زنه غویر نه جوړیږي یا کلون کما تاکل الانام بس وی عزت را رخصت شوم را روان شوم غی بیا غروټه وکړه خبره مې دی پورې وکړه چې یا کلون کما تاکل الانام په ولاړه به خوري او چې لا مولاوی عمره ګری وی او غټ پټ کې بزر کړی وی او غلا غوی ولاړ دی په ولاړه خوري خوان کوي کنه الله اکبر یا کلون کما تاکل الانام استاد محترم وی شیراز کی یوزے کے پروگرام یو ملگری وی ما تے میلو چر رازی با وی چھ لانم اس وی غڑ ونتا کی حالو وی تے وردن نکو بس وی یر یو بو ورتلو زان لبے لو خیر آڈا کولو با دیکھو براتلو دا کدھا غوی بلا گیاو وی زود دا سی گورم را گورم دا سی وی کورسے را تا بکی نخکاری او مې چې زه کورسې وګورم پای وکینم چاته ویم چې ور شراواله نو ځا کی بنمو به خره او یغه د کور اکم چا چې واده و یاره نو چې استاد یې ولی راوا چې وې ځان ته کنه او مو دې چې سړی غویر نه جوړیږي کوسې خرم بس بیا زه یو ځای ته بوتلم هلته په کورسې کې نور نو اکثر داسي په ولاړه شروع شي او خوراک کوي الکه ته خو اشرف المخلوقات الله پیدا کړي انسان خو الله عزتمن پیدا کړي دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم تو ولی ځان زری لکه لکه د غویانو پرنګی ویاکلون کما تاکل الانعام خوراک کوي دوی په شان د خوراک د چار پیانو والنار مسوى لهم اور زید دوی دے جہنم زید دوی دے اللہ وی جہنم دی زید او ٹکانہ دا ورزی بو دغه دی مقام او منزل دے چینکار دی وکړو د جہاد نه او د انفاق نه انکار دی وکړو د الله دی یووالی نه وکایم من قریه تسلی وکایم من قریه او سمر ډیر د کلوالو ندیم یا شد قوتن اغډیر سغدی قوتن په مټو کې یا قوتن په طاقت کې من قریه کلتی د کلیستا هغنا اخرجت کا چی ویسته ته داغینا سم مطلب شو ای زما محبوب پیغمبر خفکی گما دا مکی والا کته د مکی نه روشړلې او راوی وستي صورت مدنی دي نو هغه زړه خبره وته یادې دا مکی والا کته د مکی نه روويستي او راوی شړلې نو دوی دومره طاقتور خلک خو نه دي چې الله وی زین شم تبا کوله د دین روان دي ډیر طاقتور خلک او عادیان چې ډیر طاقتور په طاقت کې مشهور خلکو او سورې سبا کې تاسو لوستیو و ما بلغو معشار ما اتیناه دا موجوده د پخوانو لسمی حصے تم نه دی رسیدل نه په طاقت کې نه په تجربه کې په هیڅ کې نه داغي چې کوم طاقت او قوت دا موجوده الله رب العزت فرمایي داغي لسمی حصے تم نه دی رسیدل 1/10 برابر هم نه دی چې الله وی هغه می تبا کړی دی نو آیا ستا دا کلی والا مکی والا به تبا نکم او به تبا کړی دی قاصالی پر اوسته وا احلکناهم حلاکڑی دی مونگا غوی لران فلا ناسویر لهم نو نو امدادی دا غوی دا پارا اللہ وی ما تبا کرل بیئے سوک امدادی پیدا نشو چی امدادی اکڑو زمان اخلاص کرل او زجر اگا چالا ورکی چی سو کوئی ٹول خلق یو شان تیری پول مولیان دی جی ٹول علماء صواہبان دی جی خو خراب پک جارا وست دی او جی ٹول مسلمانان دی او ټول زمونږ د سر ګلونه دي چاته بد ویل نه دي پکار نو تقابل د دوه ډلو ترمنځ افمن کان علی بینتن اغه سوک کان علی بینتن چې وی دې په دلیل باندې مې ربي له طرف درخبلنا یو تن خبره په دلیل باندې کوي داقیدی په باندې کې دلیل پیش کوي د قران نه دا عمل پا بارے کی دلیل پیش کئی دا سنت و دا پیغمبر دی سلام نا یو تن خپل خبر پا دلیل سر کئی دویم کمن زوینا آیده پشان دا چاری کمن آیده پشان دا چاری زوینا لہو سو عملی چی خیستکڑی شویر دتا سو عملی اگا بد آمال دا کئی بد آمال کئی گناہونا او شیطان و تا دا بد عمل او دا گناہ خخ کارا کئی چھ منہ دا خود اولیاء محبت تے او دا خو عشق رسول لے او دا خود دادی او دا خود دادی کئی بد عمل کئی شرکیات او بدعات کئی رسمون او رواجونا دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر خلاف او شیطان و تاوی منہ تا خود دیر خخ کار کئی ندوان اخبرو کی برابر دی وَتَّبَهُ وَأَهُمْ او تابیدی دا خپل خواہش یو تن دا دلیل سره خبره کئی د قران او سنت نا او بل د خپل خواهش تابعدار دي دوه برابر دي ثم جعل لا کا لا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون کوم سورته ها کوم سورته ها سوره جاسیہ کوم سورته سوره جاسیہ ایت نمبر 18 جو زمون دین منقول دي ویلو کړه زمونږ دین منقول دی او زمونږ دین زوړ دی الله رب العزت فرمایي دا پکم دین چې ما ګرځولې اے زما پیغمبره دا حق دین دی، دا صاف دین دی، واضح دین دی، د دې تابعداریو کا او د دې خلکو تابعداری مکو ذکر دوی دین خو د خواهش تابعداری دا. مثل الجنة التي وعد المتقون، اس اللہ بشارت ورکی او تخویف، منزل دا غچا آمنو وعملوا الصالحات، او بیا دا آیات پاخر کی منزل دا غچا ذکر کی چاغ والذین کفروا یتمتعون پوشے بھی، یا اول کے اللہ منزل دا غچا ذکر کی کان علا بینت من ربہ چاغ پا دلیل سر خبر کی، او رستو اللہ دا آیات پا آخر کے کمن ہوا خالدن فی النار انجام دا غچا ذکر کئی چا تا شیطان بد عمل خیست کڑے دے او دا خپل خواہش تابیدار دے پوشے بھی. مثل الجنت اللتی وعد المتقون، صفت دا جنت حقا، صفت دا جنت حقا دے وعد المتقون چا وعد اکڑے شوی دادا پریزگارانو سرا خبری مکوے. مثل الجنت اللتی وعد المتقون، صفت دا جنت حق دے چی وعدے کولے شی دا پریزگارانو سرا. گورا کوے چی مثال دا جنت حق دے، دا جنت مثال بس سر ورکے سشتا، اٹل سر ورکے، باغ سر ورکے، سسر نزک مثل مونگ مانا صفت اکڑو. مثل الجنت اللتی وعد المتقون، صفت دا جنت حق دے چی وعدے کولے شی دا موحدین سرا، وعدے کولے شی دا متقیان سرا. فیہا انہار، متقی چاہتا ہوئے رہے، پریزگاری چاہتا ہوئے رہے چی سوک پا دلیل بانے خبر کئی، کانا علا بینت من ربی ہی چی پا دلیل خبر کئی، دا عقیدی خبر دا قرآن نا و دا عمل خبر دا سنت و دا نبی علیہ السلام نا، یا ساتا دا متقی دے. فیہا انہار من مائن، پا دے جنت کے انہار ولی بین، ولی پی جنے نہرو نخا، یو ظل میرے تویل نہرو نروس تو بیا ولی بے مخا. فیہا انہار، تا سوی بیا لکے نہرو نکے لکے او چشمی لکے او چینی لکے سچ لکے. فیہا فیہا انہار، میں جوڑ سوے فیہا انہار، پا دے جنت کے انہار ولی بین، ممائن دا اوبو غیر آسنن چی نبی بدبویا شوی. دا دنیا اوبا دا سی دی کاغا پا لوخی کیوان چی یا بوتل کیوان چی او سر پی بن کی نورز دو پس داغی پا خون کی فرق راش، رنگ کی فرق رازی او پا خون کی فرق رازی. یا ساتا جنت کی بد دا سی اوبوی او دانا چی دا بمبی نے راخلا، نہرو نہ ببئی گی، چینی ببئی گی، اوستا پا حکم ببئی گی چی توے ادری گن ادری گی بو کتوے چی روان شن روانی گی. تاسول اسل تجری من تحتی ہل انہار، نہ یو مانا پا کی علماء دا کئی چی دا جنتی دا حکم دلان دی بھائی، چی جنتی وی روان شن روانی گی با او کوئی چی ادری گن ادری گی با. زکا ہر یو جنتی لبا اللہ دا سی یو جنت او دا سی یو باغ ورکی چی وہ پا گخپلی موجودی، دا قسم قسم ولی او نعمتونو پا گخپل موجودی. دا جنت بدا سی اوبوی غیر آسنن چی نبی بدبویا شوی، یعنی نبا پکی نبی بوی بدل کڑی، نبی خون بدل کڑی، نبی رنگ بدل کڑی وی. دا پیو نبا زیادی سپینی خوا او دا شاتو نبا زیادی خوگی وی، دا جنت وبو بسی دا پیو نبا زیادی سپینی وی دود او دا شاتو نبا زیادی خوگی وی. استاز ہوئے چی سنگا بھائی اللہ دی منت نصیب کی. وانہار من لبن، اولی بھائی من لبن دا پیو دود، لم یتغیر طعامو چی نبی بدل کڑے طعامو خونداغے. دا دنیا پہ کورس دو پہ تیرے شنو خراب شی کنا، کہ اتنے دا بازار نمروڑی نو زر تر زر فریج تر سی یر وی کا باہر پاتی شنو خراب بش، یا زر تر زر اخوٹ کئی نزوی ملائی بمتی اوبازو پوزنو پیو ملائی چر تر ایسی نو وی خوٹ کئی نو وی زر خرابی دو نبا بچی. یا سات دا جنت پی اغولی با بایگی او داسی پی بای چی یا ساته دا خون دا خرابی دو او دا پیو دا خرابی دو سوال بنا پیدا کیگی مخ کیو گورا درم قسم اولی وانهارم من خمرین اولی بای من خمرین دا شرابو لذت اللی شاربین چی خون بور کس کن گتا دا دنیا سنگ شرابی تک زیر دا کدی میتیازو پشاد او دا گرنگی تریخ زخر الحمدللہ من خلاغ تشبو تلم لاس ندے اوڑے الحمدللہ سم الحمدللہ خو اوری دلیم دی دا سی دخل کونا چی تریخ زخری او دگرنگی رنگ چو گورن لکہ دمی تیازو پشانتی تک زیر او استاد محترم دیزن دورہ کی ویل 2012 دورہ کی وی شرابی تدامو ہے چی دا شراب دی وی میتیازی ولی بوتل کی وان چوا او وی خی اوش رکوا او وی بے وطورکا وی وطورکا چی وان دامی ملکی شراب روڑی دی او دا می پلان کی شراب نمونه مردی خلکو لورزی کنا دا پلان کی دیو دا دنگری وی ولی ورکا زکا چی وی دی خوی اسیم پا خون نپویگی دا اللہ پا نافرمانی کی اس کی او دا شیطان پا تابداری کی اس کی نو شیطان پا دا خوشی اس کی شیطان غواری چی دی خوشی اس کی تو ولوی بلکل دا شیور کا چی دونس کری نو خو اگا پی ہی نپی نو زکا تو خوبا شیطان دا خودری جی پا دی که نشه دا دا جی پا کیا بس سڑے خمار شی و دا شی واغش یا ساتا دا جنت شراب بدا سی نی دا دنیا شراب کا سڑے اس کی نبیا قمیس یو زی پروتیو نور خپوئی گی تاس او دا رنگی زگون خلی لرازی او دا خلی نی یو سخا بدبو رازی خو یا ساتا پا سرم دیر سخ دردی او بلی غان نخور پی جنی نمور پی جنی نلور پی جنی یا ساتا دا جنت شراب بدا سی لذت اللی شاربین چی یو کنڈول دیوز کرنو سڑے بوئی چی بل اس کم او چی بل اس کے نو بیا بری زڑکی کی چی بل اس کم خون باور کئی سکن کتا خو یا ساتا چی دل تا دینیز کلی خواہ پوشوی کدل تا دیوز کرنو خبر دی ختم شوا بیا و پس خیگی لذت اللی شاربین خون باور کئی سکن کتا وانهار من عسل وانهار اول بوی من عسل دشاتو مصفا وانهار من عسل مصفا اول بوی د کبین صفا شوی گبین پی جنی تاسو دشاتو اغا گبین ولی بوی د گبین صفا شوی سمت لب شو دا سے شاد بوی چه دا گوڑ شربت بے بکی نیمی رو کڑے دا سے شاد بھئی چی دا چینو شربت بے پکی نیم اکس کڑی دا سے شاد بھئی چی گبین اگا جو لچے دا اگا پکی نی دا سے شاد بھئی چی مڑی مچے پکی نی نن تازو گورے بازار کی سکڑی استاد محترم بھئی ماں تا زمان زوم ویرے ایک سائز کے انسپیکٹر دے بھئی ماں تا زوم ویرے چی یہ رجی سکان بلکل دوکہ نہ کئی مسلمانان کو دوکا کئی کو سکان بالکل دوکا نہ کئی والے جی دا شات مروڑی دے او دا سک نہ مروڑی دے ای ما دے چلے کہ پیدا رنگ نے پتہ لگی جی چینی دے پکے ای ما تے جی نہ جی دا کو پڑیر پسی موارے رانگڑی او دا سک نہ مروڑی سکان چرتا بیمانی کئی وہ سڑیا کو دے بیمانانو ما دے وطنویر وہ یہ رئی سیان ڈیر ایماندار خلق تھی ما دا تسوے وہی والے میں لگ سو چکا میں تاسو ویرے وی سکان ڈیر ایماندار دی نمی عیسیان وی ڈیر ایماندار دی نمی عیسی کی ایمان دا کم زین راو چی ڈیر ایماندار دی خو میں ستا پا خپل ایمان شک دے الحمدللہ زدہ نشم ویرے چی عیسی دا مسلمان نخدے نشم ویرے دگرنگی زدہ نشم ویرے چی سکھ دا مسلمان نخدے ولی خدے اس کل خندے پوئی گے پا خبرو کنو پوئی گے زیم پا زرو کالو کی مزر نبرابری گی دا تک میں خبر ہے کہ کم از کم کلمے ویلے دے ایمان روڑے دے اس عمل دے نو دا عمل جواب بال تور کئی پوئی گیا خبر ہوگا دا خپل عمل جواب اگا حساب و کتاب بو سرکی گی نور تسنگ ویش یار سکھ تے خدے ہو لانکے تے خدے ہو ڈنگرے تے خدے تانا بخی ستابا بخپل ایمان شک الحمدللہ زمونگ بخپل ایمان شک نشتا زگا منگ دا خبر نشکو رہے او ما دوی چې سیک نه میروړي دی او بالکل دوک نه کوي سیکا ای مو ته چې ښه نو سی ته ورشو بجې چمچ روړو یہ چمچ اروڑو یا ڈبی نے میں سر کلو کو ٹیٹو ٹیٹو میں پکی چمچ ہوا خود سے کلک کلک وہ اللہ نے جب کہ کم چینی ہوا پکی ویرا بر سیر وی موت ہے جدا وانا وی جو وی دا غریشا وی موت ہے تو وی توے چ بے ایمان نہ کین او ڈیری ایماندار دی وی میں جدا دی شاتی ورش یو سوال یہ پکی سگڑی مڑی مچے پکی چوری نو چمڑی مچے پکی وان جی رچڑی اخلی ہاں یا بگی چاغه جولا چوروی د کبینه کم اگاندی غیبه کی چوری د سره پارا خلک دوک کی او پیسې گټی چر بد داډیر اوریجنل نانا الت بدا کی دوکی نی و انهار من عسل مصفا اولی بی د گبین صفا شوی یعنی د سات شات صفا شوی شات بسنګ صفا کی حکیمان دو طریقې خی ویم دت ها شاید تاسو لم درځو خو یو طریقہ دا خی چې څومره شاد دی مثال هغه غن بلام پکې راکنه نو چې څومره دی دومره پکې وبو اچو چې څومره دی دومره پکې وبو اچو او په اور کې دا نره اور په سو لګو دا وبته والو زی او کم غن بلا شي دی هغه په پاس راشي بس هغه ته په چمچرا غون کو لاندې صفا شاد پاتې شو دیمه طریقہ کې ایمان دا ذکر کای چې شاد دی هغه گبین دے پکی وغان سو پکی دی پلوخی کیوان چو نرے اور او بسے او لگو چھ نرے اور دے او بسے او لگو لو یا ساتا پا دی کہ دم دا کمال دے چھ کم گن بلا دیا وی پیدا پاس ران شاہ تی پچمچ راغون کا بس صفا شو دیتا اصل مصفا وی سواتا وی اصل مصفا گبین صفا شوی شہد صفا شوی بلکل صفا بی شاید تازو لبلا طریقہ اندر سی درزی چاہتا د خار خلق له سور جي سړي مونږم د خار خلق يو ها حکيمان داسي وي ولهم في يامن كل الثمرات ولهم في يام اور دوی د پاره پدې کې د دوی د پاره پدې جنت کې من كل الثمرات د هر قسم میوه نه بې هر قسم میوه بې کوم میوه چې تو غواړې هغه به تاسو ملاوي سچ استا زړه غواړي هغه به ملاويږي اوس دی وخت کې امونه نشته کنه ها امونه لا نه دی راغلي کنه یا ساتال ته بدانی چې را امونه وکړه راځي نه نه هر وخت به موجودي چې سړي غوا سړي زړه غواړي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومغفرت من ربهم او بخنه به له طرفه درخ بننا الله بر ټول ګناونه معاف کی کمن هو خالد اې دې په شان دا چا دې یو تن جنت تراو او قسمه قسمه نعمتونه ول الله ورکړت او یو تن دا سره کمن هو خالد فنان اې دې په شان دا چا دې هو خالد فنان چاغه دے ہمیشہ فناری پور کے یو تن ہمیشہ جنتی دے او یو تن ہمیشہ جہنمی دے دوانا برابر دی نہ تسنگ وے جو ٹول زمنگ سر گول نہ دی او ٹول یو شانتی دی وسقوما ان حمیمن سکولے وش بدوی باندے ما ان حمیمن گرمی وبو پی اس کلیش گرمی وبو بولا ورکڑے شی زګه دی بچی وی جنتیانو ته ان افیزو علینا الماء خیر لګیو بخورات وی کې په مونږ باندې خیر لګیو بخوران کې د سکلو د پاره الله به دا سوال قبول کې په ګرمو بو سره او تفسیر الله په خپل کوي بیا وروسته حدیث کې راځي نبی رسول سلام فرمای کله چې هغه کندول دی خلی ته جوخ کې نو د اوبو به دومره ګرمایي شو دومره شدت وي او دومره به ګرمي چې څنګه دی خلی ته جوختی کې یا ساته دا لاندې شونډه به داسې په لاندې لاړ شي او دا برنې شونډه به په بر لاړ شي او د مغ دا څومره غوخی ری دان سو پای کې را پروسی او کله چې دی ورواړې خلی ته یو ګټ زکه ډیره خوب نه شي سکره کنه تګیم دی اوس نو چې یو ګټ دی ورواړې نو دن کلمې سچې دی پیپړې غا ار سب بالکل ختم شي نو بیا بیا الله په خپل قدرت باندې ټیک کی او دی بیا بیا دا حال دا کار کوي او بیا بیا بیا الله ټیک کوي دی دا پاره چې اوس کې نوې نوې عذاب او تازه تازه عذاب الله دې ته مونږ ساتي وسقوما حمیما سکولې بشي به ګرمي وب ف فقط امعم نو پری بکی اما اهم کل می ددوی کل می پیجنی پیپڑے دلیا پیپڑے کل می چې کمیری اغه ار سب ویری کې ور سب کټ کې ختم بکی ولا ومنهم باجل دوینا من هغه سوک دی باجل دی جهنمیانو نخا ومنهم باجل دوینا من هغه سوک دی یستمی الیکا چې غوږ بکی دی تا تا کله براش کله کله براش کی بنی د سره پاره دې د پاره چې یو خبره به دې ورو بار بو بس بیا پروپاګاندا کو چې نن خو زبرګان یاد کړل او نن خو مولیان صاحبان یاد کړل او نن خو پیران یاد کړل نن خو دا وکړل نن هغه وکړل دې د پاره راځي چې را سو کو بهر بیا لاړ شو پروپاګاندا و بس شروع کو او خبره اترې و بس شروع کو نو کله کله براشي تا ته وګ کی دي خان حتا تر دې پوره اذا خرج من عندک کله چې لاند شي دوی من عندک استاد اخوانا ستانه درزګان لاړ در چټی شو لاړو دې بهر نو قالو للذین وای دوی ها کسانو تا اوتو العلم چې ورکړې شوې دیوت علم د الله د کتاب ته ورکړې شوې پوہ دا اللہ دے کتاب و تور کڑے شوے اکم چستا حقیقی ملگری دی ندے باغی تا وی مازا قال آنفا مازا قال آن مازا قال آنفا سوویل دا اوسا دا سوویل چی خیرات نشتا دا سوویل چی اولیاء نشتا دا سوویل چی زمان استاز دیرو چا تعلیم دے د سوویل چې بل چاله قران نو ورشي مولیانو باندې را تو خدا سی ویل ما ذا قال انفا ای غراغلی ود دې کنه ډډې والدا او دا غرنګي ود دې یو تنس بینګره دې نو زکه ډډې واله نو خیر دې بیمار دې ډډې واله نو خیر دې او چې لا ځوان جن یو غډډه وهلی وي نو دل خو جټکی ور کوي داسې نو خبر خو مونږ یو شان دکړي او د خوب جټکا ورکو نو را پاسې دنو د خیرات خبره غوښت سره پراغ نو دې چې درس ختم شنو وي با ما ذا قال انفا سیو ویل وی خیرات نشته ها دیو بیا دا نو لکه ویخ کې نه کنه ما ذا قال انفا سو ویل د اوس دیو بیا پروپاګاندا کوي گرزی با وی با شیخ القرآن نمت اللہ علیه وی چه سنگتارا حرام دا وی ما کده ویلی چه سنگتارا حرام دا زخم چه سمسارا حرام دا نو خبر یوی دیتی بلا جوڑا کی تا با ویلی چه درور دو که دن ندن خیرات نیشتا او دی چه بحر لات شوی با نن خویویلی چه مڑی پسی آدو خیرات نیشتا دی با خبر اسه کی ابا بدل کی سوشو مازا قال انفا سوویل دا اوسا اولائک الذین دا حق کسان دی توبا اللہ علا قلوبیم چه مور والے دی اللہ علا قلوبیم پزڑو دا دوی باندی دا دوی پزڑو نو اللہ مور والے زکا حق خبر وطا ندن نکی گی نو زکا اعتراضو نکی اور شبہات پیدا کی وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ او روان دی بخبل خواهش بسې دی د خپل خواهش تابعدار دی خپل خواهش بسې روان دی او د خپل خواهش تابعدار دی زکه دی دا قسم خبرې کوي والذین اهتدوا او هغه کسان اهتدوا چې طلب د هدایت وکړو اهتدوا طلب د هدایت وکړو چې الله ما ته هدایت نصیب کړي والذین اهتدوا اوانکسان اهتدوا چې طلب د هدایت وکړو زادهم هدا زیاد بکی الله دوی لره توفیق ته چې څومره طلب کې د حق دومره به الله تا ته حق نصیب کړي ته چې څومره طلب کې د الله د کتاب د علم یا ساته الله به دومره علم د خپل کتاب درکړي ته چې څومره شوق کې ناشتې درس کې دومره به الله تعالی د خپل کتاب علم درکړي او چې ته شوق کې نه ناس او د کاروبار غم مې له سره او د درس غم مې له سره او دا رنګ یو سوچ مې او بل سوچ مې نو یا ساته بیا به نشیز د کوله ټول توجه به قران ته ورکې نو یا ساته ته بیا ګوره چې تا د الله علم د خپل کتاب درکې او کنه درکې والذین اهتدوا او کسان اهتدوا چې طلب د هدایت وکړو زادهم هدا زیاد بکی دوی لرا هدا توفیق وآتاهم تقواهم اور بگی دویتا تقواهم منزل دا تقوا دا دوی منزل دا تقوا سو جنت اخرت کے با اللہ دیتا جنت ور کی دا تقوا غا مقام باور کی فحل ينظرونا تخویف اخروی فحل ينظرونا نو انتظار نکی دوی الا الساعتا مگر دا قیامت ان تأتیهم بغدتا دا چرا بشی دویتا ناسا پا فورا تا تا با پتن نلگی ناگہانی ناگہانی براشی قیامتو زمیدار بلا گئی پا خپل پٹی کے دکاندار بلا گئی اغسطل و خرسول بکی سوک با یو کار کئی سوک بل کار او قیامت براشی جی تا ایمان نروڑی نو دا سخبر انتظار کے دا قیامتو چرا قیامت راشی نو بیا با ایمان روڑم نو بیا با در کی فائدہ یا چی مرگ راشی نو بیا با ایمان روڑی نہ جب مرک پوخ کی ایمان فائدہ ورکی فرعون لے ورکڑیو سورہ یونس نوے کے تاسو لستیو فرعون خون بیا ایمان روڑیو پا دریاب کے و یا ساتا فرشتو تو وی الان اس با ایمان روڑی وقد انسویتو من قبلو پا خواد خلاف کولو اس ایمان روڑی پخلکی والا خٹا ورکا اخلی والا بندکا چی پا خواد انکار کولو اس ایمان روڑی دا مرک پوخ کی چی عذاب دیولی دو نہ یا ساتا دا مرک پوخ کی بے ایمان فائدہ نہ ورکی خواہ دیو یلقینو موتاکم سورہ یاسین مڑ تو وہی سورۃ یاسین ہوا ہے وہ سڑے پ دنیا و تو ہوا ہے کہ سورہ یاسین کے کم عقیدہ دا غو تو ہوا ہے نفی د شفاعت قہری چې دا اللہ نه په زور سو خلاصون کې نشتا عقیدہ ولا برابر کا اس چې مڑ شو نه د مر نه په سورۃ یاسین بس فائدہ ورکی تو گیا خبر ہوتا نا اللقینو موتاکم سورہ یاسین کا حدیث کے راضی نو داغی مطلب دانے چھے دا مرگ نا مخی مخی ہوتا سورہ یاسین ہوایا تو سورہ یاسین پا مطلب پوکا نو دیتے دا جوڑ کرد وی چھے ساتے نوزی نو سورہ یاسین ہوتا شورو کا فحالی انظرون اللہ ساتا انتظار نہ کئی دوی مگر زمون خلقو اغاصل مسئلہ دا توحید اغیتے دا منزو ویستا اغان سے خراب تو راب کرد او استاد محترم وی زیدہ کی او زرگرو نو زمون کلے کڑے وی اغی پوری خواتا بل کلے دے کونڈا وی داغی او تن والے سر زر روڑا وی زرگر تیویل چی مال دینا دا سرو زر و گتما جوڑا کا انگوٹا وی زرگر جوارگرو پس اگر سر زر رو بیلل وی دا سڑے زیو رازی وی اخیرہ کے تنگ جو با دا گریوان نیرو نیولو چرا ظالم بچے تو خود اڑو پسڑی تو پوئے گی نا زم رازمو کلے ویچے نن بشیو کلے ویچے سبا بشیو کلے یو بانو کلے بلا آغا چوکا دل چی خلاسے خود اگران دے بس دکانا باہر رو تو خلکو توی و خلکو رانشے ظالم راغلے رے او زیادے را سرکائی چی گاوانڈیان راغون شو دکان داران سا چل شوی دے لکا سا چل شوی دے اگر ویدہ ظالم راغلے گلٹ راکڑی دے و دس پینو سرو گترانا گواڑی گلٹی را کڑی دی او دس پینو زر رگو ترانا گواڑی اخل کو اسو سکان مکان وکا وزا علی ما گلٹ دی ورکڑی دس پینو زر رگو تا گواڑی چی خلق لگ پارام شو کس وطا زرگر تا دیر پاجزے باندی وی وزا علی ما وی اسر زر دیتی دا منزو ویستن نمونگم وایو چی وخل کو اگا اصل مسئلہ دا اللہ دا یو والی دا قرآن چی اکم مقصدو سا دا پیدایش چی اکم مقصدو اگر تینا بلکل بہار کو وزا علی ما ظلم دیو کو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ انتظار نکی دوی مگر د قیامت ان تاتیهم بغدتن دا چرا مشی دوی تا ناسا پا فقد جا اشراتوها تحقیق سر راغلی دی اشراتوها نخی د قیامت نشانه د قیامت اشرات د شرط جمع دا او شرط وی لکی گی علامت تا نخی تا نشانه تا تحقیق سر راغلی دی یو د علم د قیامت یو دے علم دا قیامت او یو دی نشانے دا قیامت علم دا راتلو دا قیامت صرف او صرف یو اللہ ترے الیہ یردو علم الساعة پنزشتم سپارے جو شروع کولا نو اللہ رب العزت او فرمائل الیہ یردو علم الساعة دی اللہ تا واپس کی گئے علم دا قیامت او یو دی نشانے دا قیامت اشرات دا قیامت نو آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کری لیکن ماں بلو ردم تا استویلو یو دا چی وینز اب مالک شی سبشی وینځه با مالک شي لکه نن وګوره کنه مور مالک ده نو هغه د خپل لور وینځه ګرځېدلې ده او د خپل لور نوکر ګرځېدلې ده دغه رنګ اولاد به د مور او پلار دومره نافرمان شي چې پلار به بچی ته بر ډارې خبره نشي کولې بلکې ملګری ته بوله وای چې بچی دې ملګری ته دی وای چې دا کار داسې وکي یا دا کار داسې نه کوي او مغه دور دې دغه رنګ نور قسمه قسمه نشانه سخوا غټی غټی نشانه دي چې دجال برازی او یاجوج او ماجوج برازی عیسی علیہ السلام برازی اخو غټی نشانه دي اکمې وړې نشانه چې دی غرا غلی دي دغه رنګ نبی علیہ السلام فرمای مساجدهم عامرۃ و یا خراب من الهدى لا یبقى من الاسلام الا اسمه اسلام به پاتې نشي مگر تشنم به پاتې شي ته مسلمانې او زه مسلمانې قرآن درځي نه قرآن پوئیگی؟ نا دا کلمی پا مطلب پوئیگی؟ نا صرف دا اسلام با نم پاتی شی لا یبقا من الاسلام الا اسمه دا اسلام با نم پاتی شی لکوس دویم ولا یبقا من القرآن الا رسمه قرآن با صرف یو رسمی کتابو گرسی دا قسم ضرورت کراشی نو قرآن راوالا دا رنگی د جنج وخت کراشه او ناوی د پلار د کور اوزی نو قران ولا بسرونی سو غی کی ولا ورکا ته پوسټ مګو چاو د شتو کنيشت قران ولا ورک د رنګ قران رسمي کتاب شو جنگ جګړه راغ نو قران راوالو بل لاس پکې دو روغو کا رسمي کتاب شو کنه د رنګ قران به رسمي کتاب شي څنګه خلکو با چتو کی ایخ وی لک اوس او کال پا کال رالی او بے صفائی کئی دی روجو کی روجو کی صفا کی انچی انچی دوڑا بے پراتیت بے او سندی او کولی کی او بے کی دی دا اللہ دیل را لی گر دگرنگی قرآن با رسمی کتابو گر جی خلق بے سر مڑو تا وی تا کو جواندو لرا گلیو دوی جواندو تے نوی مڑو تے وی قرآن با رسمی کتابو گر جی سنگا صرف الفاظ بے ازدکی او حفظ بکی نور دا قرآن اگا اصل حفظ چی دے اگا بنکی یا زوی پلان کې حافظ سیب دے الک حافظ سیب نه دے حافظ دے سره دے ته حفظ وای صرف الفاظ چې د ازده کې نه دے ته حفظ وای حافظ ویل کیږي حفاظت کون کی تا چې او تن د قران په مطلب نه پويږي اب د قران څنګه حفاظت کی او بکی سار له بوت بریلې د قران نه شرک ثابتې ان تنصر الله ينصركم نو قاری بدی پويږي حافظ بدی پويږي کم چی حافظی اگه پی پوئی گی کم چی حافظی اگه پی پوئی گی نو آگه وی انتنصر اللہ انصرکم اگه صحیح مطلب رو باشی دے بو یہ را حافظ با لس کسان بوزی ٹھیک دا حافظ با بوزی کنا حافظ خونا کنا حافظ چی حفظ او کی نو دمر تکبر پا گراشی چی نبیا منس کئی او نبیا قرآن وی او اسم نکئی ازک آگه پا ٹال زانگی وی لس بنورم بوزا دا زگب تے سا ٹوکی دی سا سمبولے ٹیپر بادرنگ خونے دی جلس بنورم بوزی تو دا نبی علیہ السلام نلوی حافظی نبی علیہ السلام بخپل ترو نبوت لے شی نبی علیہ السلام خو خپل تر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا خپل ترور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خپل لور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی وی خپل معاملہ دا اللہ سر برابر کے پا دنیا کے ورنک دا قیامت پا رضی اللہ رونی ولی زمت نشم خلاص ہو لے حافظ سیب تو دا نبی علیہ السلام نو چھتا حافظی نبی علیہ السلام بخبل ترا ابو لہب او ابو طالب سے بچکولی شی بچکولی شی تسنگ ویچر لز ببوزی اغدا حافظ ببارک رازی او حدیث کی وزر دا سی الفاظ رازی چھ دا قرآن حلال حلال گنلی وی او دا قرآن حرام حرام گنلی وی نن د حافظ سیب نه تپوس اوکا وی قرآن کی کم صورت کی حلال و حرام ذکر دی کرتے ہوئے لنو ہو غریب خبر نہ رے زا حافظ نه تپوس اوکا وی قرآن کی کم صورت کی حلال و حرام ذکر دی چلتے ہوئے تا استاد درجی کم صورت تے سور مائدہ نو حافظان تازو شوے کاغشو خودے سرے وی لس کسان ببوزم بس اللہ دی خو کی دا استاد سرمونگ بسو ہوئے نو ناغم چې کله ختم لراشی د دو د حافظ سیب ختم دی نو چې راشی نو تقریر بو کی او یا رب اس انشاءاللہ د دا قدر کوی او د دا عزت کوی او گره اسم متموائی زکا دے با لس کسان د خاندان بوزی جنت تا نو خلقم سم کارو کی جوار جواری کئی دغرنگ رشوتون اخلی شراب کباب ارس کئی او بس خاندان کی یو قاری جوڑ کی مڑوی دیبم بچ گئی ولی دا ٹوکری جی بچ گئی بریس اول خدا آغا خپل خبر شک کی دا چی خپل بلان چی ہو کنا ازمون یو ملگیری تا دا پیر سفید شاہ جی دا وحدت اقبار والا دن وسی دے زوی دے رحم دیل شاہ جی سے دا آغا زوی دے قاری موسیٰ دورہ کی ویچے تلاوت کول اوی ما تا نیکووی چی اوز خوی راتا نوی مخ کے بیراتا وینے وہ جزا اول اول قرآن تا ناستم وہ ما تا ویل چی بچے سنگا چل لے ما با جنت تا بوزے کنا وہ دیار لسور لسنوسی حافظان دی وہ جی ما با جنت تا بوزے کنا وہ موت ہے چی را سویم زما خپل لاسا پتا نلگی نو که خپل لانم نو بیا باری بودا وہ ما تا چی رس پی بچے دا نور نا چی تپوسو کم دا نور نوسونا نو راتوی چی آو بابا ولینا ولینا او جی تا تویم نو ترا رسڑ کے شک کے اوی مو دے جی اغیی تا با سرٹیفیکیٹ ملو شوی بی کنا ما تا غلاد زان پتا نیشتا کم ما تا سرٹیفیکیٹ ملو شو نو بلکل بیا بری بوزم خو زما خود اخبر خبر شک کے دا خود دا خو استاز بیری جی لز با نور بوزی نور پا دیو پر سو پر نو پوئی گی خو با لز با نور بوزی نو قرآن بسر با رسمی کتاب پا دیشی نو نو گور رسمی کتاب دے کنا ہر یو تن کوشش کی چی پا بچی بانی حفظ اکما خو نور پا دی دا دی یوم کوشش ہونا کو چی پا بچی بانی قرآن ازدکم چی پا ترجمم پی ہوئی گی و پار سب ہوئی گی دیر دی غم نکی دا دی سوچ و فکر نکی نو قرآن با یو رسمی کتاب و گرزی مساجدو هم عامرتون وحی خراب من الہدا بلا نخا جماعتون بے آبادی خکولی خکولی بے آباد کری وی دا چائنا ٹائل دے او دا پکے پلانکے ٹائل دے او دا ڈنگرے ٹائل دے او دا پکے یو شیکڑی دے او دا بل شیکڑی دے او خخ کلی جماعت پہ آبادی وہی خراب من الہدا دا ہدایت با پکے نام و نشان نخ کری ہدایت سر قرآن تو ورشو گو رخ کلی کلی جماعتو ندی او چی او گو ری دا سڑی زڑا خفشی جدا قرآن درس پکے نگی ستازو بری سیڈی ٹاؤن کے بس عمر جماعتو نہیں سمر بھائی اندازن صرف سٹی ٹاؤن کے اسے لن پہ پشاور کے وہ سمر جماعتو نہیں اسے لن بے والو یو زر جماعتو نہ بھائی پشاور کے بس زر جماعتو نہیں تو ورش سر وے اوکا چھ پہ دے زروں کے سمر جماعتو نہ کے تو قرآن درس کی ورش اوکا زن تا تو پتہ ہو لگی او چھ کم خکولی خکولی جماعتو نہ دی دا غیب ہم پتہ ہو لگی مساجدهم عامرتون دا زنویم دا زما پیغمبر دا قیامت یو نخ ذکر کرده دا چه قیامت تا نزدی زمانه کی بدا کی گی جماعتون با خکوری خکوری آبادی دا هدایت با پکی نام و نشان نخ کر او بل نخ ذکر کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه علماء دا دغ دور اغبا شریر دا دغ زمانی اگرزی اشرار با اگرزی فتنے بداغی نہ روزی و پاگی کے بدن نکی گی فتنے بہا دغ پو اخل کو نہ روزی و پدی کے ببیا دن نکی گی نن تو کو رکھا تو علماء اسے درجہ شتا پدی ملک کے سشتا تلک پامو کا کد چاو تا یو شے لاس کی ورکڑی ہو دگرنگے چاو پسی یو میں سے جوڑکڑی ہو چاو پسی بل جوڑکڑی دام دا قیامت یا نخدا چه علماء با دم رس پکشی چه خلق با دا دم قدر کئی او دا علم قدر بنا کئی ننو مگا دور دے علم پسی کسو کنزری کئی سو کسن نوئی خوی او دم یا دم پسی خبر ہوگا چه گریوان ندرانی سی کن ندرانی سی وی با زمان پلان دی یاد کو جنگ دا سر کئی کن نکئی دا سر دا طوری دا قیامت نخیلی نوری گنش میر دا قیامت نخیلی نو فقط جا اشراتو ها تحقیق سر راغلی جن نخی دا قیامت ها فانا لهم چرت بید دوی دا پارا اذا جاتم کل چرانشی دا قیامت ذکراؤں پندو نصیت غستل دا دوی ننچل دنیا کی نصیت وان غستو دا قرآن نا نو قیامت کے بیا چرت نصیتی قیامت کے بیا چرت دا قرآن بیان بکیے گی چی تب ورش او کی بنی او نصیت بتی واقع لے عمل او قید بری برابر شی نا نکم چی تری دیا بیانی دیرا غلی فعلم انو لا الہ الا اللہ داور توحید جہاد بسل کولیش داور توحید تفریقی پا مسئلہ دا جہاد باندے جہاد بسل کولیش سلب کولیش دی مسلی د توحید لا فالم پوش زری ویم خا فالم پوش ان لا اله الا الله چیقینا شاندار نشتره بلا جت روا بيد الله نا یو الله حاجت روا یو الله مشکل کشا واستغفر لذنبک گور د لا اله الا الله نے علم مخ کړو د لا اله الا الله نے علم مخ کړو فالم زکا اول علم دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑی العلم قبل القول والعمل علم مخ کرے بلت دا بیان نو پاغی بانی دا عمل کولونا او بیا پی دلیل پیش کئی کما قال اللہ تعالی لگا سنگ چی اللہ رب العزت وی فرمائی فعلم انہو لا الہ الا اللہ اول وی علم ذکر کئی نا اول علم دے دا علم ندے از دکڑے ہوئی عمل پکار دے عمل پکار دے و عملی سیب اول علم پکار دے علم با از دکے دا قرآن نا نو قرآن دے ندے از دکڑے عمل و عمل عمل با بسکے چھے علم دے ندے از دکڑے عمل با بسکے دا خو چھے علم دا قرآن از دکے نو بیا با عمل پا دے خپل علم بانے گے دے پا دے خبرہ نو پوئی گے ہوئی عمل پکار دے عمل پکار دے او کتوے چھے اول علم پکار دے ہوئی با دور دا عمل خلاب کی او سڑی عمل با علا کے چھے اول علم ازدہ کے او چھے علم دن دے ازدہ کرنے عمل با بزا کے بخورا کو فالم انہو لا الہ الا اللہ خڑیر روٹے بخوری وئی فالم او خڑیر خوب بکے کنا وی دا دوانا با کم کو خڑیر کئی فالم پوشا انہو لا الہ الا اللہ چی نشتر بلانیت روا بیدان لانا و الک منگستا خیر خوایو بدخواجی نیو قسم پا اللہ خیر خوان دیو چرا توائیو راشا ور علم دا قرآن از دکا بیا پی عملو کا وستغفر لزمبی کا سباکا ولاڑی او دا قرآن نا خبر اکے نو کسوک در باندے اعتراضو کنو جواب خوے کولے شکن او کس اعتراض در باندے اس چاہو کنو سو جواب بیوکے کئی سائی دا پاسے دو سو کرامی گن دا کی سائی منیٹر گن دے او دا باندے پاسے دو دا اسلام باندے رد اکڑو اعتراض پی اکڑو نہ تب سے تو بم پاگا وہ عیسائی شوی اور ٹول ملگری بنیم عیسائیان شوی دا گو جتا سور آل عمران لستے وی نو تو بیا پوئی گی دا عیسائیت پرت باننے اشپک شبے مشہوری دا عیسائیانو سور آل عمران کیم لستے وی کن کنمی لستے خیر ریکارڈنگ شتا وہ رہے بیا اس وقت نشتا گی نمارا تا یو یو ویر اوڑیر خوندم کن نو علاقہ گنٹے نو اوڑی دا شاب اسے فعلم انہ لا الہ الا اللہ پوشا چیقینا شاندار نشتر بلاجت روا بید اللہ نا واستغفر لذنبکا او بخن غوارا لذنبکا دخبلی گناہ دا عام خطاب دیکھا سرے عام خطاب دے موتا تا اس کا توی چی نبی علیہ السلام تا دے نو تب ما تا دے نبی علیہ السلام یو گناہ بیو خے چی اللہ و توی چی بخن غوارا واستغفر لذنبک بخنا غواړه د خپل ګناه ولی دا موت ته حکم دی چې د علم د قران از د کوو ک ګناه د نکیږي نو بخنا غواړه او ولی المؤمنین او د پاره د مؤمنانو سړو او د پاره د مؤمنانو خزو اغیلم بخنا غواړه والله یعلم متقلبکم الله پیجنی زید اوړې دوستانو و مسواکم او زید زیستاسو پا جنت کے زید اوڑے دو روڑے دو ستاسو دنیا کے اغم اللہ پی جنے چھے آئے دا قرآن پا خلاف کی زندگی تیرے او کہ دا قرآن پا تابدارے کی زندگی تیرے اغم اللہ پی جنے او پا قیامت کے جستا کم مقام و منزل دے اغم اللہ پی جنے پا دی زبان دے اولی سر صورت اختتام طور سیدہ پا دے کہ ترغیب الالجہاد ذکر کرو شوق پیدا کو اللہ جہاد طرف تا راتن کی سبق انشاءاللہ دوے میں سب وایو پا دے دوے میں سکے حالات دا منافقین و ترغیب انفاق تا شاید چے پیر پورت استاد محترم انشاءاللہ چراش پکار دا ملگری او گرزے دعوت او چلوے کم ملگری چھے نراتل پکار دا غی پسے او گرزے دعوت ورکے زکر ما دا اول ایسا ختمم کچھ مائد دا سباب انشاءاللہ بلورت ببیاد بیم ایسا شوروش دعاو کے